Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Do godziny 20 pozostała minuta. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Dziś mgły głównie przeszkadzają kierowcom na południu, wschodzie i w centrum. Ograniczają widoczność do 100 metrów. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na autostradzie A2. Odcinek Stryków Warszawa w pobliżu węzła Łódź Północ. 366 km. Tam doszło do wypadku. Dwa samochody osobowe się zderzyły. Przez kilka godzin były utrudnienia. Teraz już nie ma żadnych kłopotów na tej trasie. Mogą być natomiast jeszcze utrudnienia na drodze krajowej numer 50 w województwie mazowieckim na odcinku Góra Kalwaria Kołbiel w pobliżu miejscowości Celestynów. Tam najpierw trwała akcja przeładowania, a później trwa akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. W związku z tym wprowadzono tam ruch wahadłowy. 22 5 trójek i 2-0 22 5 trójek i 2-0 to nasz specjalny numer do Radio Nawigatora. Szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 dzień grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Marszałek Sejmu wykorzystywał publiczne pieniądze na podróże prywatnym autem, choć miał służbowe, pisze Tygodnik Wprost. Zagrożone są kolejne kraje, mówi kanclerz Niemiec i zarzuca Putinowi destabilizowanie Europy Wschodniej. Zagrożenie kolizją było poważne. Drony dwukrotnie zagroziły pasażerskim samolotom lądującym na brytyjskich lotniskach. Na początek jednak ciąg dalszy rozliczeń podróży polityków. Tym razem pod lupą dziennikarzy marszałek Sejmu, który nadzoruje prześwietlanie historii wyjazdów zagranicznych posłów w związku z aferą madrycką. Jak pisze Wprost na swojej stronie internetowej, Radosław Sikorski pobrał dziesiątki tysięcy złotych zwrotu kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych. Sprawa dotyczy okresu od 2007 roku do września 2014, gdy polityk pełnił funkcję szefa polskiej dyplomacji. Ta posada wiąże się z całodobową opieką BOR-u i możliwością jeżdżenia rządową limuzyną. Mimo to co najmniej od 2009 roku Sikorski wykorzystywał publiczne środki na podróże prywatnym autem. W 2010 roku z kasy Sejmu pobrał ponad 21 tysięcy złotych, rok później 26,5 tysiąca. To oznacza, że w 2011 Sikorski przejechał swoim samochodem w celach służbowych 32 tysiące kilometrów. W celach służbowych właśnie i własnym samochodem były szef MSZ-u w ciągu 5 lat przemierzył w sumie dystans odpowiadający dwóm okrążeniom kuli ziemskiej, wylicza Wprost. Jest cała i zdrowa. Odnalazła się 19-latka, która zaginęła w nocy w Sopocie. Dziewczyna przed 18 sama wróciła do domu. Nic jej nie jest. Śledczy ustalają teraz, gdzie nastolatka była od chwili, gdy widziano ją po raz ostatni. Wiadomo, że bawiła się ze znajomymi w jednej z sopockich dyskotek. W nocy źle się poczuła i wyszła na chwilę na zewnątrz. Potem ślad po niej zaginął. Dziewczynę przez kilkanaście godzin szukało kilkudziesięciu policjantów z całego Trójmiasta. Ostre słowa kanclerz Niemiec pod adresem prezydenta Rosji Angela Merkel zarzuca Władimirowi Putinowi próbę destabilizacji wschodniej Europy. Jej zdaniem sprawa Ukrainy i aneksja Krymu to tylko jeden z elementów antyeuropejskiej polityki prowadzonej przez Putina. Wśród zagrożonych krajów wymieniła oprócz Ukrainy Mołdawię i Gruzję. We wtorek tymczasem kolejne rozmowy pokojowe poświęcone sytuacji w Donbasie. Prezydent Poroszenko zapowiedział, że 9 grudnia ukraińska armia da przykład i wstrzyma ogień. Pytanie, czy to samo zrobią separatyści. Na razie zapewniają, że w rosyjskich konwojach z pomocą humanitarną nikt nie wozi im broni. Tak w rozmowie z Polskim Radiem oświadczył przewodniczący samozwańczego parlamentu Noworosji Oleg Caryow. Po co wieść broń w białych samochodach, na które zwrócona jest uwaga całego świata? To bezcelowe i wbrew rozsądkowi. Jeśli rzeczywiście byłoby takie zadanie, to na pewno nie wożono by w tych autach. Rosja od początku sierpnia wysłała już kilka konwojów z pomocą humanitarną dla Donbasu. Drony coraz poważniejszym zagrożeniem dla pasażerskich samolotów. Brytyjski zarząd lotów cywilnych ujawnił, że niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii na londyńskim lotnisku Heathrow. Dron prawie uderzył w podchodzącego do lądowania Airbusa 320. Brytyjski zarząd lotów cywilnych nie ujawnił, do których linii należał samolot, ale nadał temu incydentowi najwyższą kategorię A, oznaczającą poważne zagrożenie kolizją. BBC podaje, że w maju inny pilot, podchodząc do lądowania w Southend we wschodniej Anglii, zauważył w odległości niespełna 30 metrów mini helikopter napędzany 4 rotorami. Zassanie drona przez turbiny samolotu mogłoby się zakończyć katastrofą. Sprzedaż dronów zabawek w Wielkiej Brytanii sięga 1000 do 2000 sztuk miesięcznie, a jak się oczekuje, osiągnie rekordowy poziom w okresie przedświątecznym. Przepisy zakazują lotów modeli i dronów powyżej pułapu 130 metrów i na odległość ponad pół kilometra od operatora. Wokół lotnisk, przekaźników telekomunikacyjnych i linii wysokiego napięcia istnieją też strefy zakazu lotów, ale mało kto z nabywców dronów zna te przepisy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Papież Franciszek zapalił światła na największej choince na świecie. Za taką uważa się instalację świetlną w formie drzewka na wzgórzu w Gubbio. W Watykanie papież włączył sugestywny obraz, naciskając klawisz aplikacji na tablecie. Od ponad 30 lat choinkę we włoskiej Umbrii tworzy blisko 1000 lampek. Instalacja ma 750 metrów wysokości i 450 szerokości i oczywiście trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy mgły na południu, na wschodzie i w centrum, marznące opady deszczu. Jutro przelotne opady w całym kraju, na zachodzie będą przejaśnienia. Od zera na wschodzie przez 1-2 stopnie w centrum do 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. To jedna z najważniejszych nowości końca roku. Już jest nowa powieść Szczepana Twardocha. Mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Drach to także powieść o tym, że niewiele na tym świecie zależy od nas, ludzi. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej. Szczepan Twardoch w najwyższej półki. Dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A już teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Artur Andrus. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie ze studia koncertowego Trójki. Szanowni Państwo, gatunek muzyczny, jaki jest prezentowany na naszej scenie, zazwyczaj można rozpoznać po liczbie i charakterze instrumentów i sprzętu, jaki się tutaj pojawia. Dzisiaj, gdyby Państwo spojrzeli na naszą scenę, to można wnioskować, że to będzie heavy metal light unplugged mniej więcej, to znaczy dokładnie przyjechała nam ciężarówka sprzętu i autokar wykonawców, a to wszystko dlatego, że będziemy dzisiaj świętować pewien jubileusz. Ten koncert, szanowni Państwo, nazywa się Z trzydziestką na karku. Tak właściwie mógłby się nazywać koncert z okazji przyznania kredytu hipotecznego, ale to nie o to chodzi i nie w tej sprawie się tutaj spotkaliśmy. Spotkaliśmy się w sprawie 30-lecia pracy artystycznej poety, kompozytora, gitarzysty, obieży świata piosenkowego, bo on jeździ po świecie i śpiewa ludziom swoje piosenki. Państwo tutaj w studiu wiedzą, jak on się nazywa, bo czekają już na jego pojawienie się na scenie. Państwu przy radioodbiornikach przypomnę, bo też ten koncert zapowiadaliśmy. Tomasz Wachnowski. To on jest bohaterem tego wieczoru. Tomek dostojnym krokiem zbliża się do swojego stanowiska, z którego będzie państwu śpiewał piosenki. I jak się czujesz? Przepraszam za takie skomplikowane pytanie na początek, ale inne mi nie wpadło do głowy. Świetnie. Takiej odpowiedzi się spodziewałem i może powiedzmy, Tomku, od razu, bo wspomniałem o autokarze artystów, który przyjechał na dzisiejsze spotkanie, że właściwie wszyscy, którzy pojawią się dzisiaj tutaj na tej scenie, są po znajomości, a nawet czasami po przyjaźni, prawda? Tak, to jedyny klucz, tak. Ja tym kluczem się posługuję. No nie tylko ty, i w polityce się tym samym posługują tak naprawdę. Także... No taka polityka. Nie? Tak jest. No i ja chciałbym cię z tych znajomości, a czasem nawet przyjaźni przepytywać od czasu do czasu, zanim będziemy wymieniali nazwiska kolejnych artystów pojawiających się na tej scenie i w państwa radioodbiornikach. No to zanim wymienimy pierwsze nazwisko, to o tej waszej znajomości. Ona, zdaje się, wiąże się z tym miejscem, z tym programem, prawda? Bo jakaś nagroda Trójki była, która was połączyła i spotkaliście się w związku z tą nagrodą w studiu. Była taka nagroda, dostałem możliwość nagrania swojej piosenki, bodajże dwóch, jeżeli dobrze pamiętam, chyba dwóch, piosenek w radiowej Trójce. No i właśnie z tymi nagraniami jest związany gość, którego tutaj zaprosiłem. Krzysztof Ścierański. Krzysztof był aranżerem tych piosenek, które pierwszy raz w ogóle w studiu nagrywałem. Jak wiecie, Krzysztof jest basistą. No jesteś. Utwór nosi tytuł Radio Gugu. Wykonamy go właściwie pierwszy raz w życiu na scenie razem. Czyli to będzie pierwsze czytanie ustawy, tak? Tak jest. Radio Gugu. Kuchnią na poddaszu, łatam dachu kapeluszem. Bieda piszczy, radio gnacze swym codziennym animuszem. Za ścianą gdzieś sąsiad bije żonę, bo mało zarabia. Radio Gugu, radio gada, radio Gugu, radio gada. Ja naprawdę już nie słucham twoich bajek jak ze snu. Ile słuchać można głupot, ile słuchać można głupot dzień po dniu. Dzwonił do nas słuchacz z Koźla. Musimy zacząć jeszcze raz. Ja wiem, że to jest transmisja na żywo i że państwo nas słuchają, ale słyszałem też takie opinie, że jak się człowiek nie pomyli, to po co to na żywo transmitować? Dodam dla wyjaśnienia, że to ja się pomyliłem. Nie, Krzysztof. Radio Gugu. Kapeluszem bieda piszczy, radio gnacze swym codziennym animuszem. Za ścianą gdzieś sąsiad bije żonę, bo mało zarabia. Radio Kuchni, Radio KG, Radio Kuchni, Radio KG. Ja naprawdę już nie słucham twoich bajek jak ze snu. Ile słuchać można głupot, ile słuchać można głupot, cię po dniu. Popij mlekiem gimnastykę, zagryź chlebem głupi smutek. Wyjdź na spacer w takt muzyki, albo wykręć do nas numer. Za ścianą gdzieś sąsiad bije żonę, bo mało zarabia. Radio Google, Radio Google, Radio Google, Radio Google. Ja naprawdę już nie słucham twoich bajek jak ze snu. Ile słuchać można głupot, ile słuchać można głupot, dzień po dniu. Że tak dłużej już nie można, że kredytu nie dał bank, teraz dla was Lady Punk. Ja naprawdę już nie słucham twoich bajek jak ze snu. Ile słuchać można głupot, ile słuchać można głupot. Krzysztof Ścierański i Tomasz Wachnowski. Chciałem cię zapytać o twoją działalność kompozytorską. Tutaj państwu przypomnę może, że na naszej antenie teraz pojawiła się powieść z muzyką Tomka, ale chciałem cię zapytać o twoją działalność kompozytorską związaną z piosenkami, które wykonujesz. Czy jak taką piosenkę wymyślasz melodię, to wiesz mniej więcej, jakie instrumenty tam będą grały, bo normalnie w tym gatunku zazwyczaj to się na gitarę wymyśla. Ja się domyślam, tak, że to będzie gitara, tak. Tak, ale czy jakieś inne ci się wtedy też pojawiają w głowie, że mógłby się tutaj pojawić inny instrument? Ja wiem, co ty powinieneś odpowiedzieć, ale kombinuj sam. Pojawiają mi się różne instrumenty w głowie, ale ja nie wszystkie słyszę instrumenty, natomiast... A jakie słyszysz instrumenty na przykład? Ja słyszę raczej głosy niż instrumenty. Często ci się to zdarza? Nie tak często. No dobrze, wracajmy do tej jednak normalnej rzeczywistości, bo chciałem od ciebie wydobyć odpowiedź, że czasem ci się marzy, żeby się wiolonczela na przykład pojawiła w jakichś piosenkach. Tak, wiolonczela od, no nie chcę powiedzieć od zawsze, ale bardzo często, tak. No i takie dwa utwory teraz pojawią się, proszę państwa, w naszym koncercie. Ja wiem, że jemu się zamarzyły, żeby się pojawiły i dlatego też pojawiła się wiolonczelistka Dorota Straburzyńska. No to gramy. Pierwsza z piosenek z wiolonczelą. Dzisiaj wieczorem Kubuś filatelista. Stąd cholera, do marzeń i do ciebie. Dlatego znaczki zbieram, wydrukowane w niebie. Daleko stąd jak diabli, na każdy większy dworzec. Nikomu się nie pali i tobie nie po drodze. To, co mam blisko, nie daje mi spać. To, co mam blisko, to wszystko. To, co mam blisko, nadziei w tym brak. Choć ona blisko jest, tak. Daleko stąd, pod górę, donikąd i gdziekolwiek. Tu śmieszne jest, ponure, ponure jest wesołe. Daleko stąd i piekło nawet da się tu polubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można. To, co mam blisko, nie daje mi spać. To, co mam blisko, to wszystko. To, co mam blisko, nadziei w tym brak. Choć ona blisko jest, tak. Daleko stąd, cholera, do marzeń i do ciebie. Dlatego znaczki zbieram, wydrukowane w niebie. Piosenka nosi tytuł Nie będziesz. To dwie tak obok siebie, jeżeli się Państwo orientujecie, chociaż trochę piosenki skomponowane przeze mnie w tonacji e-moll dosyć dawno temu. Śpiewam je do dzisiaj, ponieważ okazuje się, że ciągle są aktualne. Nie będziesz. Thank you. gdy anteny wyższe od drzew, a na niby pada deszcz i wieczory zabijają nas w południe. Gdy pojęcia znaczą coraz mniej, nie będziesz tam jakimś poetą, tylko najgorszym na świecie. Nie będziesz ty wódek smakoszem, tylko zapity na śmierć. Pojęcia znaczą coraz mniej, a obrączki złoty brzęk znaczy tyle, co pieniądze. Kiedy wszyscy krzyczą, tylko musisz chcieć, dużo dawaj, mało miej. Proszę wybacz, że tak sądzę. Nie będziesz tam jakimś poetą, tylko najgorszym na świecie. Nie będziesz ty wódek smakoszem, tylko zapity na śmierć. Chciałbym, żebyś potraktował to jako nie tak, że ja cię próbuję egzaminować z czegoś przy okazji twojego jubileuszu, ale jako człowieka piszącego chciałem cię zapytać, jak twoim zdaniem brzmi forma w mianowniku liczby pojedynczej rzeczownika w rodzaju żeńskim, żeby było rodzaj żeński, mianownik liczby pojedynczej rzeczownika guru. Rzeczownika jakiego? Guru. Guru. Tak, jak by to mogło brzmieć twoim zdaniem? Ta guru? Górze. Góra? Górze. Ta górza. Bardzo ci dziękuję za tę podpowiedź, będę stosował. Ja pytaj, jak będziesz kiedyś potrzebował, to ja zawsze odpowiem. Dobrze. Ja się nie boję, że ja nie wiem, tylko ja się boję, że mogę nie zapamiętać tych wszystkich szczegółów, o które pytasz. To spokojnie, ja ci przypomnę to, czego nie zapamiętałeś. Także okay. Ale to jeżeli już ustaliliśmy, że twoim zdaniem to brzmi górza, to teraz pojawi się na scenie właściwie twoja górza. W pewien sposób można powiedzieć, że to górza. Tak przynajmniej wyczytałem, jeżeli chodzi o wasze spotkanie, o to, gdzie ty ją zobaczyłeś, jak zobaczyłeś, wiesz, o kim mówię, domyślasz się, o kim tak, mówię. Tak, tak, domyśliłem się. No to może sam ją przedstawisz, a może wcześniej jeszcze powiesz parę słów o tym, gdzie ją zobaczyłeś, jak zobaczyłeś, jakie wrażenie na tobie sprawiła. Sprawiła na mnie ogromne wrażenie i pierwszy raz zobaczyłem ją w telewizji. Przepraszam, tak? Nie wiem, czy w radiu to wypada mówić o tym, że zobaczyłem w telewizji. Ale... Jak już na początku koncertu śpiewałeś o jakiejś komercyjnej stacji radiowej, to wypada teraz i o telewizji opowiadać. Rozumiem. No to teraz przedstawimy. Proszę Państwa, ktoś, kto dla niego tak wypowiedział się parę razy, jest guru w tym gatunku piosenki, w którym obydwoje się poruszają, Elżbieta Adamiak.

Elżbieta Adamiak. Elu, to ja ciebie teraz zapytam. Co prawda możesz mnie zaskoczyć też taką odpowiedzią, że też zobaczyłaś Tomka pierwszy raz w telewizji, ale mam nadzieję, że coś więcej jeszcze na temat tego twojego pierwszego zobaczenia albo usłyszenia Tomasza Wachnowskiego. Czegoś się więcej... usłyszałam na festiwalu piosenki jakiejś krakowskiej, znaczy nie krakowskiej piosenki, tylko na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Mam takie dobre mam wspomnienia? Byłeś tam. Myślę, że mogę to potwierdzić, tak. Tak? Dziękuję bardzo. Tomek obchodzi 30-lecie pracy artystycznej, a w przyszłym roku 40-lecie i umówmy się, z pamięcią najlepiej nie jest. Mogę potwierdzić. Co mnie najbardziej zauroczyło w piosenkach Tomka, to ten wspaniały, zwiewny, taki aksamitny klimat, który tworzysz, pisząc swoje teksty i komponując do nich muzykę. To jest to, co mnie przy Tomku trzyma. To wszystko się nagrało. Ani święto, ani zima. To wszystko się nagrało, co twoja guru ci powiedziała teraz w trakcie tego programu, dlatego chyba czas najwyższy, żebyśmy jakiś duet usłyszeli. Czy występowaliście już kiedyś w duecie, czy to będzie wasz debiut? Tak, wiele razy. Wiele razy? Proszę bardzo. Przedwczoraj i wczoraj. No to już rzeczywiście wiele, to naprawdę wiele. No to czekamy na ten trzeci, raz. Elżbieta Adamiak, Tomasz Wachnowski. Ludzie lubią mieć. Ludzie lubią mieć to, co mają inni, ale naprawdę nie liczy się nic. Świat ponury jest, nigdy nie ma winy. Ale naprawdę nie liczy się nic. Kiedy widzisz w moich oczach, że cię jeszcze ciągle kocham. Kiedy czuję w twoich włosach zapach naszych pierwszych dni. Już, że po co nam marzenia, kiedy stare pokrył kurz. Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie snów, bo miłość to marzenia. Nie udawaj, że spełniłaś wszystkie. To, co mają inni, ale naprawdę nie liczy się nic. Nie udawaj, że nas nie ma, że za nami więcej już, że po co nam marzenia, kiedy stare pokrył kurz. Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie snów, bo miłość to marzenia. Nie udawaj, że spełniłeś wszystkie. Kiedy widzę w twoich oczach, że mnie jeszcze ciągle kochasz. Kiedy czujesz w moich włosach zapach naszych pierwszych dni. więcej już, że po co nam marzenia, kiedy stare pokrył kurz. Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie snu, bo miłość to marzenia, nie udawaj, że spełniłeś wszystkie. Tomasz Wachnowski. Elżbieta Adamek. Elżbieta Adamiak, Tomasz Wachnowski w cyklu Słynne duety, a ja teraz chciałem cię zapytać, ty masz jakieś związki z górami, to znaczy sentymentalne związki, chodziłeś po górach, urodziłeś się w górach na przykład. Masz jakieś... Chodziłem raz po górach, tak. Właściwie mam związek jeden, nie, związki to nie są, to jest jeden związek. Raz byłem na rajdzie. To były wysokie góry jakieś? Niskie. Niskie. Ja mam tak, rzeczywiście, mam jeden związek z niskimi górami. Beskid Niski to było, był. Dobrze, to zapomnijmy o tym, o czym teraz rozmawialiśmy, bo to i tak nie ma sensu, żeby ten wątek jakoś kontynuować. Ale, a czy masz związki jakieś z kabaretem na przykład? Czy uważasz, że w jakikolwiek sposób z kabaretem cię można wiązać, łączyć, kojarzyć? Myślę, że bardziej jest kilka rzeczy, z którymi nie można mnie kojarzyć, jeżeli chodzi o kabaret. I że bardziej cię można kojarzyć z górami niż z kabaretem, tak? Tak to mniej więcej wychodzi. Te pytania nie były specjalnie wyszukane, bo one mają podprowadzić pod pojawienie się kolejnego artysty na scenie, bo to artysta bardzo kabaretowy, jeden z najpopularniejszych artystów kabaretowych w naszym kraju, a też wystylizowany jakoś na górala, i to stąd te moje dwa pytania. Domyślasz się, o kogo chodzi prawdopodobnie. Też domyślam się, sam go zaprosiłem. Ale wolałem sprawdzić, bo przedtem powiedziałeś, że zapominasz różne rzeczy, to wolałem sprawdzić, czy pamiętasz, że go zaprosiłeś. Sprawdzaj. Marcin Daniec, proszę państwa. Witajcie, rekiny, giganty trójkowe, szpanery, ty Judaszu, ty. Żadnych związków z kabaretem, ludzie, powiedzcie mi, Wachnowski jest specjalnie dla ciebie czopka. Wachnowski jest inteligentnym, zdolnym autorem, ale powiem wam, smędzios. I jeszcze was chcę zmartwić w Trójeczce, że to jest 1/3 koncertu. I nie drgnie tu oprócz tej piosenki nic. Będzie trzeba co znimać, cię poszłaś. Co ja zrobię ze sobą? Nie dość, że tamte giganty nasze wyprawiają cuda, to jeszcze się Franca wyparła, zanim o związku z kabaretem uratowali my karierę Tomusia piosenką jedyną ludzką. Piosenka jest polityczna. Co mnie tu cyma? Tu siedzi autor, no tylko, że jakby on to śpiewał, co mnie tu trzyma, co mnie tu... Tak by było, wyobraźcie sobie. Co mnie tu trzyma, co mnie tu trzyma. I tak dwa razy po trzy razy. Co mnie tu trzyma. I nie śmijcie się, bo będziecie z nami to śpiewać. Ja zaczynam. Co mnie tu trzyma? Wiedziesz, co byś bez nich robił? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? No i ja będę kończył. Ino zima i święta. Ino święta i klimat. A te France nasze na górze całe życie jeden na drugiego zganio. Ten się obraził na tego, ten z tamtym się nie przeprosił, ten chciał przeprosić tego, to ten za granicę uciekł. Te na styropianie spajowa, ten se ułomał pół śpitu, tamten śpi na kocu, ten znalazł czytecki na tego, tamten na tamtego półtorej strony, ten już swoją teckę spolił, ten go do ze, ten Polskę zrujnował, tamten go do ze zastał zrujnowano, a ten go do ze dopiero zrujnuje. Jasne. Brawa, śmiało! To jest o tym. No wiem, wiem, wiem. Sierpień jest strasznie dużo młodzieży, przypomnę wam, 34. rocznica teraz sierpień, uroczystości by trzy, każdo inno. Jedna krew, uroczystości trzy. Pisiory poleciały pod trzy krzyże, naroraty na sustorano, platformiarze na sumę, na jedenastkę, żeby się nie spotkali, to się czołgały pod dźwigami, a niedobitki poleciały na czwarto po południu na niespory. I cały świat to nagrywał co roku i się zastanawiał, to kto to w Polsce się bił, z kim i o której godzinie. Do tego jest piosenka, bo powiem wam, piękno jest nasza Polska. Trójeczka z takim pogłosikiem, piękno nasza Polska, ale nieroz to jest tako smutno, a nieroz jest tako śmiszno, że można by ją nazwać śmiech pospolito Polską. Tomuś, tyś napisał, my to poprzestawiali, żeby to ludzie wyłożyli. Żeby zjadliwe takie było. No żeby nie było... To ja nie będę. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? I teraz ja śpiwą, co mnie tu trzyma? I razem ino święta i klimat. Ino klimat i święta, ino święta i klimat. Grać! Niech fiury lecą. Księgowy Trójki musi wiedzieć, że przyjechałem TLK, ale rozliczą się będę za benzynę z Lizbony i z powrotem. Do Śmiechowic wpadłem ino na godzinę, na godzinę ino, bo to za granicą. I zostałem w Śmiechowicach dłuższą chwilę, całe życie przyszło tkwić mi w Śmiechowicach. Byłem głupi, bo tak dołem się zaskoczyć, że przy sobie miałem ino na napiwek. A gdy bieda mi zajrzała prosto w oczy, uśmiechnąłek się i zapytołek dziewek. Uwaga, co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Ino klimat i święta. Ino święta i klimat. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Ino klimat i święta. Ino święta i klimat. Bo to klaska. Ładnie śpiewałem, dużo lepiej niż ty. Pamiętajcie, żeby się nie dawać, może jeszcze kiedyś i będzie lepiej. Źle nie było, lecz nie zawsze tak do śmichu. Czasem śmichu było więcej niż herbaty. Za pieniądze pożyczane od kolegów budowałek mały dom na duże raty. Gdy mnie pytasz, kiedy skończy się ta chwila, gdy mnie pytasz, kiedy znowu cię odwiedzę, ty chcesz wiedzieć, co mnie jeszcze tutaj trzyma. Ty chcesz wiedzieć, a ja wiem, co odpowiedzieć. Co mnie tu trzyma? Hej! Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Ino klimat i święta. Ino święta i klimat. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Ino klimat i święta. Ino święta i klimat. A się ładnie bawią. Za pieniądze prezesa Trójki. Na święta wam życzymy zdrowia. Resztę kombinujcie se same. Dziś gdy patrzę na te moje Śmiechowice, zasmucone tak, a już nie koniec świata. Zapominam, widzę ino, co chcę widzieć. I pamiętam koniec zimy w środku lata. Było 55. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Ino klimat i święta. Chyba ino dziewczęta. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Chyba ino dziewczęta. Hej! Trzymajcie się, dużo zdrowia. Stujeczka niech żyje. A wy się trzymajcie, jeszcze kiedyś i będzie lepiej. Marcin Daniec. Uwaga, w radiu wróciłem i ukłoniłem się. Jak zdjęli te góralskie kapelusiki, to informacja dla naszych słuchaczy przy radioodbiornikach. Widać, że korzystają z usług tego samego fryzjera. I... Mam iść? Bo zacząłeś grać. To nie, to ja już... Nie, nie, nie, powiedz jeszcze coś. Nie, pewno. Nic nie mam nie, do powiedzenia. Nie zostawiaj tak państwa z tą informacją ostatnią. Właściwie tylko pomyślałem, że gdybyś przełożył tam nieco układ tego swojego szlagwortu, co mnie tu trzyma, na co mnie trzyma tu, to mogłaby być odpowiedź taka, co mnie trzyma tu, CBS i ABW na przykład. I to by mogło nabrać innego znaczenia. Gdybyś właśnie potrzebował... Ja to czekam na twoją wersję, Arturo. Kiedyś się do tego przyłożę, ale teraz wracajmy do ciebie w roli głównej, dobrze? Bo to zdaje się, że twój jubileusz, to może byś coś zaśpiewał? Czemu nie? No to słuchamy. Naszej przestrzeni. Odbijamy światło dnia, aż do nocy, która da ukojenie, senne spełnienie. I z ochotą na głowę sen, ale tam jak na złość szczęśliwe wyspy nie chcą się przyśnić naszej przestrzeni. Nic już nie zmieni, chociaż drżymy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. Zostawiamy tylko ślad, w którym ktoś za tysiąc lat znajdzie siebie i powie, nie wiem, czy coś warte więcej jest w słowach między nami niż kropla prawdy między kłamstwami naszej przestrzeni. Nic już nie zmieni, chociaż drżymy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, chociaż drżymy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, chociaż drżymy jak listki na wietrze. Naszej przestrzeni nic już nie zmieni, tylko my w nas zmieniamy na lepsze. A teraz w tym koncercie nastąpi taka część, która dotyczy twoich znajomości, a może nawet przyjaźni, bliskich znajomości, ale zawartych daleko, bo tacy artyści albo pojawią się w tych piosenkach tutaj na scenie, ewentualnie stworzyli te piosenki. Pierwsza znajomość z Krzysztofem Pieczyńskim, który jest dzisiaj tutaj z nami, aktor, poeta, którego spotkałeś dosyć daleko, zdaje się, tak? Tak, poznaliśmy się w Chicago. I z tego, co opowiadałeś, gdzieś kiedyś spotykaliście się w kawiarniach i dzięki temu, że się spotykaliście w kawiarniach, nauczyłeś się trochę angielskiego. Możesz powtórzyć, jak zamawiałeś kawę w kawiarni? To było zawsze tak, że Krzysztof zamawiał pierwszy. Ja słuchałem dokładnie, co on mówi, jak on to zamawia i próbowałem się tego nauczyć. I potem była moja kolej, ja mówiłem the same please. Warto skorzystać z takiej lekcji języka angielskiego. Ale w języku polskim też coś powstało, waszego wspólnego. Napisałeś muzykę do dwóch wierszy Krzysztofa Pieczyńskiego. Na razie niestety do dwóch tylko, ale właśnie chciałbym dzisiaj jeden z tych utworów wykonać. I ten pierwszy utwór nosi tytuł? Ostatnia. Krzysztof Pieczyński, Tomasz Wachnowski. Zobaczyła łzy, zanim wyschnie w moim oku i liście złożone we dwoje w grobie i poza grobem. Chcę, żebyś zobaczyła łzy, zanim wyschnie w moim oku i aby troszeczkę wystarczyło na potrzeb tak wiele. Nie wstydź się mnie, niechaj dzieci dorosną, niechaj świat kręci się. Nie wstydzę się ciebie, nie wstydź się mnie, niechaj dzieci dorosną, niechaj świat kręci się. Nie wstydzę się ciebie, nie wstydź się mnie, niechaj dzieci dorosną, niechaj świat kręci się. Nie wstydzę się ciebie.